فرقی د لوی هفت زریدار څخه ملا عبدالله اخون او امان الله اخون لیکی پوښتنه کوي چې که د سهار لمونځ قضا سي څه ګناه لري؟ که محترم مولوي صاحب په دې برخه کې معلومات راکړي ډېر مهرباني به وي. حضراتو، د سهار لمونځ یوازې تخصیص نه لري، بلکې دا نور صلوات دا پنځه سره لمونځونه د دې ټولو حکم یو دی چې قضا د لمانځه دوه قسمه ده. یو دا چې د انسان څه بې عذره، یعنې قضا سي بې عذره یې پرېږدي، مانا غفلت کوي او تکاسل کوي او دی سستي کوي او هغه وخت د لمانځه دی د ده لمونځ په یاد دی، آلات و اسباب برابر دي، نیکي سستي کوي، دا اول نمبر فاسق فاجر دی، حتما به دا سړی توبه وباسي او لمونځ به راګرځي او د توبې دپاره دی مجبور مکلف دی چې حتما به توبه وباسي چې یا الله بیا داسې نه کوم، او که توبهګار هم نه او لمونځ قضا کوي دا لایق د عذاب د جهنم دی، العیاذ بالله، چې پاک رب جل جلاله په اور د جهنم وسوځي. ایا یو داسې چې سړی ستړی سوی وي او دی بده شي د دغسې خوب په خاطر باندې د ده سه د لمونځ قضا شي، حضراتو په دې کې یو زره ګناه هم نشته. حضرت رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليو جهاد سخرا روانو مخفر طرف دا مدينة طيبي او فو جمور سرو او چولو بيابانو لو فآخر شب كوارول عليه السلام مبارك اعلان وكي شدا كلم واروي داها والليلة التعريس بولين تعريس مانا نزول فآخر شب او نزول دا قافلي فآخر كده شبين نو يو سعار نزديدي او شفزوش باتد عليه السلام مبارک فوش تو اول چوگری آرام کی، علیہ السلام مبارک فخبل هم پریوتی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ شہر مبارک صحابی دی او مؤذن در رسول اللہ علیہ السلام مبارک دی و حضرت اول چتب نبی دیزین او تب انتظار کی چه هر کل سپی دیس بی بیا بنو آزان مکی بیا بنو اودستاز کول مغبکون. حضرت سيدنا بلال رضي الله عنه تغفل اشكتر واخصة او داشا ذر ورتوالا شايا ورتوالا قول مستقبل وفجر صادق تكشين سيني سفيدو وطرفتا دا مشرق خاطئ مخو قرزاوة نو انتظار كي فناشتي شهر كل سفيديس ويزم آزانكم قضاء القدر رسيدليو دا مبارك فناشتي بدوس هوا وقتي چل مرة ختليو حضرت رسول خدا عليه السلام مبارك را زغی و کیفر بلال صاحب ولی ما تخبر کری تا تمی انتظار که او چه تب آزان که تا ولی آزان و نکی مردی بش نکرون دورتو لیا رسول الله هغا الله جل جلاله چستاش اروحانی قبض کری و زما روحیم قبض کری و زن بید سوی و نو علی سلام مبارک کرسی هیس قهر و غزب ندی کری فدا دغز یکوچ وکی انسا اندازه چولارا بیانو کاروان بیر سوارا و بیا آزان کری دی بیا اقا مات کړی دی هغه د سهار سنتي کړی دی او المنځ په جماعت او په شهر باندې کړی دی. حضرات او پیغمبران د خدای محمد رسول الله علیه السلام دا معصوم د ګناه یو زره ګناه هم نه کړی او المنځ په دغه ورځ جنې قرضه شپه باندې جنې پاتې شوی دی، نو که په دغه شو عذر د شاس المنځ پاتې شي ګناه نه لري، اما قضا پرې زده. والسلام.